ปิดโอกาสจะไปใช้งานได้เพราะมาฝึกไม่ทลายเดี๋ยวไปซะแล้วเพราะเหงือกไม่เหงือกมันเหลือแต่เหงือกแล้วอ่ะจะตายไม่ไหวอ่ะที่จริงแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องฝึกกันตั้งแต่จิตมีสติเสร็จแล้วจะเห็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมเช่นฟังเทศนะหรือไม่ก็พาไปตักบาตรไหว้พระเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นศีลธรรมแก่จิตเด็กคนนั้นแล้วจิตของเด็กคนนั้นก็จะได้เกื้อกูลภิกษุสามเณรหรือศาสนาขึ้นเพื่อจะได้สืบทอดกันไปแต่สมัยนี้ไม่ละพาเด็กไปโน่นไปโรงหนังโน่นหาพัทยาบางแสนหัวหินไปทัวร์กันประเทศโน่นไปทัวร์กันประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าศีลธรรมที่พาไปให้เด็กเนี่ยมันควรจะดีที่ไหนได้เด็กยิ่งใจแตกใหญ่เลยยิ่งล้างผลาญพ่อแม่ใหญ่ก็เพราะว่าเราพาไปในสิ่งที่ไม่ถูกทีนี้ไอ้มรรคน้อยสันโดษความประหยัดต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดมีขึ้นในจิตของเด็กคนนั้นที่เจริญเติบขึ้นมาเราเรียกกันว่าอายาวชนทั้งหลายนี่ก็ควรจะอยู่ในสาขาของจิตเราที่ควรจะมีความรู้เพราะเราเป็นผู้แทนขององค์พระควาแต่ว่าผู้จำแนกแจกธรรมก็ควรจะจำแนกธรรมถูกหลักไม่ใช่ว่าพระสมัยนี้เดินทุดงไปตะพายย่ามตรงไปเลยไม่ใช่มีอะไรนะกระตุดบ้างพายยันบ้างสีพึ่งบ้างไอ้รักไอ้โยมบ้างไปปักโกดที่ไหนแสดงถึงว่าผู้เป็นผู้เคร่งครัดอยู่ในป่าในป่าช้าเป็นต้นอะไรอย่างนั้นถือผ้าสายเสริมถือแสดงว่าเป็นผู้เคร่งครัดแต่พอมืดลงก็ปูผ้าขาวแล้วเอาล่วงออกมาสิญาติโยมก็นับถือในพระทุดงนี่เป็นพระผู้มีศีลบริสุทธิ์พระสะอาดบริสุทธิ์ก่อนแหกหูแหกตาเข้ามาละนะก็อยากจะมาราชการพระทุดงที่ไหนได้มาเจอเอาเปรตเขาให้แต่นี่คนที่เขามีความรู้ความเข้าใจเขาบอกนี่มันไม่ใช่พระนี่มันเปรตนี่มันหลอกลวงเขาเนี่ยแต่นี่ไอ้คนไม่รู้จักเปรตมันก็ไหว้เปรตกันเพลินไปเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้และความเข้าใจด้วยอย่าไปใช้ในนิสัยต่างๆเหล่านั้นอันเป็นลักษณะของคนที่ยังโลภอยู่ในอารมณ์นะยังโลภอยู่ในตัวกระทำเราเป็นผู้จำแนกของผู้จำแนกธรรมะพระพุทธเจ้าเราอย่าไปฝืนธรรมะให้เกิดเป็นโทษเราต้องนึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วต้องตายไม่ช้าก็ต้องตายเราจะตายวันไหนเดือนไหนปีไหนนาทีไหนในขณะที่เราเดินไปนี่ก็ดีหรืออยู่ที่วัดก็ดีเราก็ต้องตายอันนั้นก่อนที่เราจะตายในควรจะทรงสัจจะความจริงใจของแนวทางหรือธรรมะถวายก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่าไปเที่ยวหลอกลวงเขานะก็เตือนเขาไว้สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าตัวแทนขององค์พระควาไม่ว่าจะเป็นพระเป็นสามเณรเป็นแม่ชีหรือญาติโยมทั้งนั้นแหละแต่ทุกคนได้ถือว่าเป็นตัวแทนสืบศาสนากันถ้าคนจะสืบศาสนากันแบบผู้รู้จักแนวทางรู้จักสัจจะอย่าไปเอาไอ้สิ่งต่างๆไปหลอกไปลวงเป็นมายาอาวาสนี่เห็นไหมล่ะนั่นแหละเด็กเข้ามาทำพิธีการให้เราดูว่าบุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติแบบหลอกล่อไม่จริงจังแล้วมันจะเป็นเศษเหล็กแบบนั้นหูตาไม่สำรวมเห็นไหมล่ะเขาทำให้ดูเนี่ยมือไม้ทำสมาธิจริงแต่ตาเป็นยังไงล่ะหูเป็นยังไงตาเป็นยังไงชะมดชะม้อยทำลีลายังไงมายาไหมนี่แหละคนที่ไม่เข้าใจในแนวทางธรรมะแล้วก็เป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะใส่ใจให้ดีนะอย่าไปปฏิบัติทำมายาแบบนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเศษเหล็กคือไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยในการที่ทำกับศาสนาสักครั้งหนึ่งหรือจะทำความดีกับเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ก็ทำด้วยมายาไม่ใช่ทำด้วยสัจจะของจิตใจที่แท้จริง เราก็นี่ก็โลกุตระนี่เขาก็ให้สติเราไปค้นคว้าบุคคลที่ยังหลงผิดอีกมากมายอีกเหมือนกันรู้แล้วถ้าเราเห็นเรารู้แล้วถ้าเตือนได้ควรเตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็อย่าไปเตือนเขาคนสมัยนี้มันมีมานะทิฏฐิอาจจะถือทิฏฐิว่ากูทำถูกมึงมาเตือนกูทำไมมึงมาว่ากูนะอาจจะมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งก่อนได้แล้วก็ต้องอยู่ในลักษณะว่าพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรในสิ่งที่จะเตือนเขาไปถ้าเตือนแล้วเตือนได้ก็ควรจะเตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ไม่ต้องเตือนเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านเลือกโกรธคนหนึ่งเนี่ยคนไหนโกรธได้ท่านก็โกรธคนไหนโกรธไม่ได้ท่านก็ปล่อยไปนะแล้วคนที่ท่านโกรธได้นี่คนนั้นเขาก็ได้ดีไปเองคนที่โกรธไม่ได้ก็กับวันหนึ่งเขาคงจะกลับเนื้อกลับตัวได้มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าหลากลึกเสร็จเป็นทิฏฐิเป็นราชาทิฏฐิก็ปล่อยไปนั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่ในนิสัยของจิตที่เราจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าเห็นคนกับโกรธไปหมดไม่ว่าจะคนจะมีทิฏฐิหนาทิฏฐิบ้างหรือจะไงก็จะเอาโกรธเข้าไปหมดมันก็จะเกิดการหมากหมางใจซึ่งอาจจะทําให้อารมณ์ที่ซ่อนเล่นที่เรากําลังจะทําให้มันสงบนี่มันจะผุดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจไอ้นี่ไม่ฟังธรรมะไอ้นี่ ยังหลงงมงายอย่างนั้นอาจจะตัดเพ้อขึ้นมาในจิตหรือไม่ทนไม่ไหวในจิตก็อาจจะพลวดออกมาทางวาจาก็ทำให้เกิดการขัดแย้งนะเราก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ ด้วยในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เรียกว่ามีจิตใจอยู่ในธรรมะหรือสัจจะที่เยือกเย็นแต่จะไปวู่วามไม่ได้ในการโกรธหรือการบอกเล่าอะไรต่ออะไรกับบุคคลต่างๆที่เขาเรียกว่าเกื้อกูลธรรมะอย่างนี้พูดถึงสิ่งนี้แล้วมันแหมมันมีเยอะเหลือเกินนะพระทุดงของเรานะไม่จีหรือว่าญาติโยมก็คงไปเห็นแล้วนะไอ้เรื่องที่พาไปหาพาไปยึดถือเนี่ยจนที่เรียกว่าดูสิทางฟ้าเนี่ยนะเต็มไปหมดได้เครื่องถ่ายยานรูปเกติเอาบนหิ้งก็เต็มไปหมดได้รูปหล่อรูปเกติหรือรูปพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรมากมายกายกองแม้กระทั่งในตัวโอ้โหแม้กระทั่งประตูที่จะเข้าก็มีอะไรห้อยกันอยู่การผีการสางการในนานไอ้นี่เนี่ยเรียกว่าอนาบริเวณนี้ไม่มีเลยไอ้เครื่องรางของทางเนี่ยที่จะคลาดไม่มีแม้กระทั่งประตูที่จะย่างเข้าไปจะเปิดอะไรขึ้นมาก็ต้องมีการแจกการเจิมนิมนต์อุ่นแต่เอาไปทำให้มันเป็นของจริงคิดว่าเป็นสิ่งมงคลแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งมงคลมันอาจจะทำให้เกิดเป็นอัปมงคลก็ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจเราไม่ได้ถูกเจิมด้วยธรรมะจิตใจมันถูกเจอตาแล้วมันถูกเจิมด้วยแป้งด้วยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเป็นรูปนั้นรูปนี้แหมแล้วก็มองดูโหสวยจังนี่เก่งจังเลยแหมทั้งเคร่งถ้ามีพลังจิตสูงอย่างเงี้ยแหมไหวไหวกันใหญ่นะหรือว่าหญิงไหวชายแก่เฒ่าหนุ่มสาวไหวกันใหญ่เลยแต่ว่าพระองค์นี้มีพลังจิตสูงแต่ที่ไหนได้พลังสี่สองข้าวนี่กำลังจะดิ่งลงนรกอย่างขนาดหนักก็เพราะว่าไม่ดูอารมณ์ไม่ดูตัวกระทำเป็นที่พึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะระวังนะผู้ที่ถูกว่าผู้ที่อบรมถ้ากำลังจะทำความเข้าใจกับธรรมะหรือคำสอนนะพิจารณาให้มีเหตุผลสักนิดหนึ่งนะที่ลุงอาพูดเลยว่าควรจะลบล้างเครื่องพันธนาการออกจากจิตทำไมพระเจ้าบอกว่าเอกจิตเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าจิตที่มีอะไรต่อมีอะไรมาเกยมันดีที่สุดก็จึงบอกว่าย้ำไว้เลยว่ายังไงยังไงอย่าลืมประธานธรรมประธานของธรรมเขาทำไว้ยังไงนะทำไม่ไปเถอะถึงจะทำไม่ถึงแต่ก็เราก็เรียบเคียงอยู่ในเสียงของธรรมแล้วเขาเรียกว่าเดินอยู่ในธรรมเที่ยงวันหนึ่งวันใดมันก็คงจะถึงเองแต่ขออย่าให้เป็นหลีกเลี่ยงธรรมเที่ยงที่เรารู้และเข้าใจนะไม่จำเป็นว่าทาเราฟังแล้วจะต้องเดินให้ถึงเลยทำให้ถึงเลยนั่นมันเป็นอุปนิสัยของจิตอีกทีนึงจะไปได้หรือไม่ได้แต่ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพยายามทำให้เที่ยงไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงควรจะหลีกเลี่ยงออกไปควรจะผลักมันออกไปซะทำไมพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นหนึ่งก็เป็นจิตมีสุขจิตที่ไม่มีอะไรมาก่อกวนเนี่ยมันจิตมีสุขแต่จิตที่มันมีอะไรต่ออะไรมารบกวนเนี่ยมันมีสุขไหมเล่าความเป็นห่วงเป็นใยของคนเราเนี่ยมันมากมายกายกองประเพณีนี่ก็สำคัญประเพณีที่ควรจะถนอมไว้ก็มีไอ้ประเพณีที่ควรจะลบล้างแล้วก็อย่าไปทำมันก็มีเช่นเวลาจะบวชหน้าก็เดิมหมายต้องเอาหมูมาฆ่าเอาปลามาฆ่าเอาเป็ดมาฆ่าเอางัวมาฆ่ากันอย่างเนี้ยมันเป็นประเพณีที่ผิดเหมือนกันมันเป็นประเพณีที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บวชเฉยๆเงียบแต่เราไม่ฮะจะเหนือหน้าพระพุทธเจ้าเราจะต้องมีลิเกมีละครมีหนังคือเชื้อเชิญคนขึ้นมาเป็นลิมามากทลายแหมจะพาวินาบานมากแค่นั้นอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นประเพณีที่ผิดถือทำกันมาเขาเรียกว่ามานะทิฏฐิอีกเหมือนกันกลายเป็นวิชาทิฏฐิสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีเกินการในประเทศไทยในคำว่าบวชกันขึ้นหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีมากมายเราไปดูไปทำความเข้าใจกันเองนะอย่าให้ลุงอานี่ใจเจรนายออกมาเลยไอ้ความเห็นผิดของจิตที่ไปยึดถือเนี่ยบางคนนี่แหมเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยนั่งลงกราบประตูซะก่อนแล้วเคารพเพราะว่าเทศน์เนี่ยสถิตอยู่ที่ประตูบ้านต้องกราบอ้าวพอไปถึงกระไดเอากราบหรือแล้วกราบเทศน์สถิตอยู่ที่กระไดอีกเอาขึ้นบนบ้านพอจะเข้าประตูบ้านเอากราบอีกกราบผีพ่อผีแม่แล้วก็อุ้ยมันยุ่งไปหมดเลยท้าวก็ยิ่งพระยิ่งน่าเกลียดพระไปเป็นคนทรงเนี่ยน่าเกลียดใหญ่นะไปทรงผีทรงสางอุปโลกอุปไมยอะไรกันยุ่งไปหมด เดินทุดงก็ขอให้มันมีบาตรสดมีแต่ธรรมะเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรใส่ย่าไปเหมือนเขาหรอก ไม่ต้องกลัวอดตายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มากราบมาไหว้อะไรแล้วเขาเห็นปักโจทย์นี่เขาก็ศรัทธาแล้วเห็นผ้าเหลืองปลิวมานี่เขาก็ศรัทธาแล้วไม่ต้องเอาไอ้รักไอ้ยมเอากระตุดเอาผ้ายันที่พึ่งที่พังอะไรไปจ่ายไปแจกเขาแล้วมันจะทำให้เราเสียนิสัยด้วยแล้วก็ทำให้คนอื่นก็เสียนิสัยด้วยไอ้เราก็ผิดเขาก็ผิดมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไอ้ความโง่ของเราเป็นต้นเหตุสีฟ้านี่เขาเรียกว่าท่าของกรรมท่าของกรรมนั่นน่ะคืออะไรคือกายวาจาและจิตสิ่งที่มาจะทำให้เกิดกรรมนั่นก็คืออะไรคือวิญญาณทั้งหกที่จะไหลมาเทมาให้เรามายึดถือหรือเราจะผลักหรือเราจะละมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตน่ะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตจะปรุงแต่งได้หรือไม่ได้จะเข้ามาพักพาอาศัยได้หรือไม่ได้หรือจะได้ขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตยอมรับทุกอย่างก็ยอมรับไปหมดถ้าจิตไม่ยอมรับทุกอย่างก็ไม่ยอมรับเช่นจิตปฏิเสธอารมณ์กายก็ปฏิเสธวาจาก็ปฏิเสธหูตาจมูกลิ้นกายนี่มันก็ปฏิเสธไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าจิตไม่ปฏิเสธก็ต้องจบเป็นธาตุทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าตกเป็นเฉลยเข้าใจนะธาตุของการสีฟ้าเนี่ยที่ลุงอาพูดได้ฟังว่าภาพแสงสีเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าเห็นแต่สีแล้วก็พอใจในสีเห็นแต่ได้ยินเสียงแล้วก็พอใจในเสียงเห็นภาพพอใจในภาพยังไม่พอเราจะต้องศึกษาธาตุแสงสีเสียงต่างๆเหล่านั้นให้มีเหตุมีผลและมีความเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นด้วยจึงจะถูกว่าจึงจะเข้าใจในคำว่าสัจจะของธรรมะที่มีอยู่ในตนอะไรอย่างนี้จำได้นะทั้งพระสามเณรแม่ชีญาติโยมนะเอาใครจะหนีกรรมหรือไม่หนีกรรมใครจะชนะหรือไม่ชนะใครจะตกเป็นทาสหรือจะเป็นผู้มีอิสระก็อยู่กันตรงนี้แหละอยู่ที่จิตแต่จิตเราดีนะรู้จักปฏิเสธอารมณ์อย่าไปคิดว่าอารมณ์เนี่ยใครไม่รู้ไม่เห็นนะสมมติว่าเราไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยไปล้อไปเลียนไปเล่นหัวอยู่กับอารมณ์เนี่ยคิดว่ามันใครไม่รู้ไม่เห็นแต่น่ะเรากำลังผจญกับอารมณ์กำลังจะเล่นกับอารมณ์กำลังจะล้อเลียนกำลังจะทำกับเรื่องอารมณ์และมันจะกลายมาเป็นตัวกระทำขึ้นถ้าเราหัดไปปฏิเสธอารมณ์ที่เรียกว่าใช้วิถีทางที่สงบสงัดพิจารณาอารมณ์หัดรสละอารมณ์หัดศึกษาพิจารณาอารมณ์เราจะเข้าใจในอารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าไอ้ผลพลอยได้ข้างนอกที่เขากำลังมองเราดูอยู่เช่นกายก็ดีวาจาก็ดีนะตาหูจมูกลิ้นอะไรพวกนี้หรือเทวดาอินพรหมนรกสัตว์พระอริยเจ้าที่ไหนกำลังมองเราดูเนี่ยเขาจะอนุโมทนาถ้าผู้นั้นเอาชนะอารมณ์ได้ถ้าผู้นั้นเอาชนะอารมณ์ไม่ได้เนี่ยเขาก็นิ่งเฉยคือเขาก็จะไปสาธุการก็ไม่ได้บางทีเขาก็ปรุงสังเวชในบุคคลที่แพ้ต่ออารมณ์ที่จะต้องตกเป็นทาสของอารมณ์เขาจึงเรียกว่าทาสีทาสาจิตที่อยู่ในหญิงในชายนั้นถ้ารู้เท่าทันอารมณ์ก็ชนะอารมณ์ได้แต่ถ้าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ไปเหมือนนิสัยที่เราตกกันเป็นทาสอารมณ์กันมาเรื่อยๆนี่ก็รู้ไว้เพราะนั้นอะไรที่มันมาปรุงแต่งให้จิตของเราทะเยอทะยานไปในมุมไหนอยากมีลาภมียศมีสรรเสริญมีคนล่ำลือชื่อเสียงอะไรพวกนี้ระวังระวัยให้ดีเนี่ยมันจะพาให้เราไปเสียชื่อได้ชื่อว่าไม่รู้จักหรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์เพราะเราเดินอยู่ในทางหลุดพ้นแล้วเราควรจะปฏิเสธอารมณ์ขึ้นหนูยืนหลับตาเห็นรูปผู้หญิงใส่ชุดสีดำทั้งชุดหมายถึงอะไรความไม่รู้ของกายวาจาอารมณ์ดำทั้งชุดหากคนไหนยังไม่รู้จักกายของตนยังไปยึดถืออยู่ในกายยังไปยึดถืออยู่ในวาจายังไปยึดถืออยู่ในอารมณ์ความโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยดำทั้งชุดจำไว้ยังไม่เคยขาวยังไม่เคยติเหมือนกับพระจันทร์ผูกราหูมันอมกันดวงเนี่ยนะมันไม่มีแสงโผล่ออกมาให้เห็นเลยนะเรื่องดำทั้งชุดจำไว้ถ้าอยากจะขาวก็เขาขึ้นมาก็หัดลงกายวาจาอารมณ์จะได้มีแสงขึ้นถ้ายังไม่มีจิตใจที่จะมาปรงเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องอารมณ์นิสัยที่ใช้กันอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าดำทั้งชุดคือจะไปหาความรู้หรือความเข้าใจในกายสักนิดมันก็ไม่มีความเข้าใจในวาจาก็ไม่มีความเข้าใจในอารมณ์ก็ไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าดำทั้งชุดจำเข้าไว้พระทั้งทีก็ไม่ลืมแบบโยม อยากจะขาวเนี่ยทำไมต้องบอกว่าสิ่งที่ดำมันก็จะขาวไอ้สิ่งที่ยาวมันก็จะสั้นไอ้ที่ยาวนี่หมายความว่าจะเกิดไปเรื่อยๆมันก็ลดลงมาลดลงมาสมมติว่าอย่างเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเนี่ยไม่รู้จักเรื่องของกายเรื่องวาจาอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ใช้ไปเรื่องกายวาจาอารมณ์ก็จะหลุดไปเลยไม่ว่าจะโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีผิดก็เอาถูกก็เอาอะไรเนี่ยดีก็เอาชั่วก็เอามันก็ว่าไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่ายาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเกิดขึ้นมามีแต่สร้างกรรมทุกนาทีทุกชั่วโมงเกิดขึ้นมามีแต่สร้างกรรมตอนนี้เดือนหนึ่งนี่ในละเว้นที่จะสร้างกรรมเลยไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไอ้กรรมที่ทำอยู่แล้วมันเป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วผัวพันอยู่ในโลกอย่างเงี้ยตอนนี้ไอ้กรรมที่ทำจะทำให้เราทำที่จะทำให้เราพ้นโลกที่เรียกว่าประพฤติธรรมในการลดละนิสัยของอารมณ์ที่ภาพพิงมาสู่จิตนี้ไม่มีเลยไม่ใช่ว่าทำดีอยู่ทางโลกแล้วมันจะสั้นมันไม่สั้นหรอกสมมติว่าคนสร้างบุญเนี่ยชีวิตอายุสั้นไหมอายุน่าจะยาวนานหรือว่าจะเกิดไปอีกนานคนที่สร้างบุญน่ะไม่มีสิ้นสุดครับก็เวียนว่ายไปตามลักษณะของบุญก็สิเป็นเทวดาอินทร์พรหมเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่อย่างนั้นแหละมันมีสิ้นสุดสำหรับความดีของบุญสำหรับความชั่วล่ะความชั่วก็มีที่สิ้นสุดอีกเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์ตกนรกเกิดเป็นสัตว์ตกนรกอยู่อย่างนั้นแหละสำหรับบุคคลที่ได้ทำดีทำชั่วอยู่ในโลกแต่นี้ลักษณะที่เราจะทำให้ชีวิตเราสั้นที่เรียกว่าเกิดไปน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลดละอารมณ์โลภโกรธหลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญซึ่งเราเรียกกันว่านานปีหรือนานครั้งหลายชีวิตที่เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติไอ้ลักษณะที่จะลดละนิสัยเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแต่จะเพิ่มพูนนิสัยอย่างดีก็ไปทำบุญตักบาตรทำบุญให้ทานในกุศลช่วยสังคมต่างๆนั่นก็เป็นความดีทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจดีแต่มันก็ไม่สิ้นสุดการเกิดเนี่ยมันมีหลายว่าสมัยนี้นะศาสนากำลังเจริญไปด้วยคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ไหนก็ขนาดคนทรงไอตามบ้านตามบ้านมันยังบอกว่าของพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะหาขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นแหละไม่ได้พาไปลงนรกหรอกไอ้ปากมันก็พาขึ้นสวรรค์แต่ไอ้การกระทำมันลงนรกถ้าสวรรค์นี่ใครก็อยากได้ยินใช่ไหมของดีนี่สวรรค์น่ะนรกก็ใครไม่อยากได้ยินแต่ไอ้การกระทำมันบอกไปแล้วมันจะไปนรกแน่เพราะไอ้แนวทางมันไม่ได้พาขึ้นสวรรค์น่ะมันพาลงนรกไปจิตใจก็ต่ำลงต่ำลงต่ำลงหมอผีหมอสางหมอสัตว์หมอยันอะไรก็อะไรกันเขาเรียกว่าเราไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไปถึงการบางทีทั้งรู้ก็เอาอยากจะขลังก็เขาไม่อยากจะตายง่ายๆโดนไอ้หมอเราเนี่ยสัตว์แล้วเนี่ยฟันไม่เข้าแล้วยิ่งไม่ออกล่ะเนี่ยทำพิธีไสยศาสตร์อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชให้ดูเลยไอ้เราก็หลงงมงายเชื่อผลที่สุดไอ้ตัวลายทั้งตัวนั้นก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยเพราะไอ้ความหลงงมงายของคนเราที่เราเข้าไปยึดถือแต่สิ่งที่เป็นสาระของธรรมะหรือคำสอนน่ะไม่ค่อยจะสนใจกัน นี่ปกติคนเราไม่อย่างนั้นนี่โดยมากก็จะใช้นิสัยตนเองบางทีบวชเข้ามาแล้วก็ใช้นิสัยตนเองซะส่วนมากไม่เคยที่จะใช้วิสัยของธรรมหรอกคนเราจะไม่รู้จักกรรมนักบวชสมัยนี้ไม่ว่าวัดวาอารามไหนเนี่ยจองสมัยนี้ไม่ว่าอยู่แห่งผลตำบลไหนก็รู้แล้วแต่ว่าอันนี้สายตนเองยื้อแย่งกันลาบยศอะไรกันอย่างนี้แย่งกันมีแย่งกันจนแย่งกันชิ้นแย่งกันนอนชีวิตตอนนั้นมันต้องย่อมย่อมไปตามลักษณะของอารมณ์แล้วก็บอกว่าศาสนาทำให้ร้อนศาสนาทำให้ทุกข์ไอ้จริงศาสนาเขาไม่เคยทำให้ร้อนให้ทุกข์หรอกก็เพราะเราไม่เข้าใจศาสนาเราไม่ได้เอาศาสนานำหน้าเราไม่เอาสติเรานำหน้าเอาทิฏฐิสังหารนำหน้ามันจึงร้อนจะไปโทษผ้าเหลืองผ้าขาวหรือศาสนาคำสอนเจ้าร้อนไม่ได้ถ้าเราไปคิดว่าผ้าเหลืองผ้าขาวศาสนาพระเจ้าทำให้ร้อนแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าคนเห็นผิดไม่รู้จักร่องรอย เดี๋ยวเราเป็นผู้มีสติมารับฟังธรรมมาที่คลายธรรมกันเราก็ควรจะเข้าใจพระโพธิญาณได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งให้เราได้พิจารณาหรือเรียกว่าโลกุตระธรรมเอาเยี่ยงอย่างมาให้เราพิจารณาผิดถูกแค่ไหนให้เราพิจารณากันเราเองไอ้ที่เน่าแล้วไม่กลับแล้วเขาทำกันยังไงและไอ้ที่เน่ากลับมันทำกันยังไงนี่แหละที่ผมพระแก้วท่านบอกว่าคนไทยไม่เลี้ยงมีบอดท้องแต่ไม่รู้จักบอดท้องท้องที่ต้องกลายเป็นตะกั่วดีบุกไปหรือท้องไม่เอาก็แล้วไปเอาตะกั่วดีบุกก็ดีธรรมพุทธเจ้าที่ไว้ถูกต้องเป๊ะหมดแต่ไม่มีใครเอาเลยแต่เอาตะกั่วดีบุกนั้นมาใช้มันเป็นนิสัยมันเป็นความประพฤติคนไทยจึงต้องเดือดร้อนคนที่นับถือศาสนาท่านจึงเดือดร้อนจะทุกข์แข่งผลอะไรประเภทอย่างนั้นหลวงพ่อยังเคยพูดให้ฟังศาสนาในประเทศไทยที่คนเราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นญาติเป็นโยมลองเข้าใจศาสนากันจริงๆสิไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้เพราะว่าคำห้ามของพุทธเจ้านั้นมีไว้เต็มตัวแล้วสิริโอตปะความละอายต่อใจความเกรงกลัวต่อบาปในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อตนเองและผู้อื่นเราทุกคนลองประพฤติสิลองมีความเข้าใจกรรมกันดีๆสิมันไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยจะมีศีลธรรมที่ดีงามจะมีธรรมะที่น่าบูชาไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีที่จะอยู่ในฝ่ายเป็นนักบวชหรือจะเป็นญาติโยมผู้ที่ปวารณาปัจจัยสี่เรามีทั้งบุญมีทั้งบารมีควบคู่กันไปมันจะเกิดความสุขขนาดไหนลองคิดดูพระที่เราเคารพนับถืออยู่ท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีมีเหตุผลเราก็เป็นผู้มีความศรัทธาในบุญกุศลถ้าทั้งสองประการนี้มาบวกกันแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้คนเรามันไม่เอาเนี่ยเอาแต่ชื่อถือแต่ชื่อบางคนนี่ถือศาสนาพุทธตั้งแต่จำความได้กระทั่งตายแต่ไม่เคยลดละนิสัยอะไรเลยความโลภความโกรธความหลงติดเตียนนินทาอาฆาตพยาบาทจองเวรทำร้ายกันไม่เคยลดเลยแล้วจะเรียกว่าคุณนั้นถือศาสนาพุทธได้ยังไงหรือถ้าบวชที่บวชเข้ามาเนี่ยไม่เคยลดละนิสัยอะไรเลยได้ชื่อว่าบวชมาเฉยมันก็อยู่ในลักษณะที่เราเปรตถือศาสนาคนที่บวชก็เอาเปรตมาบวชคนที่ทำก็ทำก็ด้วยความเรียกว่าเป็นเปรตทำอะไรเนี่ยทำเอาสิ่งของเอาลาภเอายศกันทำบุญ5บาทขอเหรียญนี้ขอหวยนี่ก็เรียกว่าเปรตทำบุญการทำบุญนี้หมายความเราพออกพอใจในเหตุผลของบุคคลที่เราเคารพเป็นนักบวชทั้งหลายท่านเป็นผู้ชี้แจงให้จิตแล้วนี่ดีขึ้นมีความเข้าใจขึ้นเป็นอริยะขึ้นเราจึงถวายปัจจัยสี่ท่านเพื่อทนุบำรุงไว้นั่นเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิการู้จักทำบุญในอะไรประเภทอย่างนั้นไม่ใช่ประเภททำบุญขอนู่นขอนี่อย่างที่กล่าวแล้วเรียกว่านักบวชก็เปรตคนทำก็เปรตเปรตก็เปรตได้ไปอยู่เป็นไงไปพบกันแล้วเป็นไง มันจะเดือดร้อนแค่ไหนเอาข้าวเอาน้ำไปถวายนักบวชเอาเอากระตุกกระดองเอาพยานไปถือหนึ่งการถีการสามยิงไปข้าวปั้นหนึ่งออกแล้วไม่รู้ว่าเลื่อยเฉื่อยไปนั่นเหรอสติธรรมพระพุทธเจ้าที่ให้เราแต่เห็นจะกินก็พูดไปอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์เดินดินเป็นผู้มีเวรมีกรรมก็อยากอยู่แล้วเกิดความอยากทวีคูณก็อีกผลที่สุดแล้วบุคคลทั้งสองก็ไม่รู้จักกรรมเลยนักบวชก็ไม่รู้จักกรรมโยมก็ไม่รู้จักกรรมกรรมกับกรรมบวกกรรมก็เดือดร้อนทีเดียวนี่แหละองค์พระแก้วท่านหนึ่งบอกว่าคนไทยมีบ่อทองแต่ไม่รู้จักบ่อทองทองที่ต้องกลายเป็นตะกั่วดีบุกนี่ศาสนาจะมาขี้คายสติตนไม่เอาวัดทุกวัดในประเทศไทยให้มีการอบรมแนะนำสั่งสอนภิกษุสามเณรแม่ชีนักบวชที่อยู่ในศาสนาหรือจะเป็นญาติโยมที่ไปทำบุญในสถานที่นั้นๆให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักเวรจักกรรมคนเรามาเป็นมนุษย์มีสติรู้ไม่ใช่ไม่รู้บางทีเหลือตั้งเหงือกเข้าวัดอย่างเงี้ย50-60ถึงเข้าวัดมาเงี้ยเขาเรียกว่าไม้แก่แล้วเข้ามาให้พระอบรมจะไปรู้เรื่องอะไรจิตหนาไปแล้วจิตไม่เคยขัดกรรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วสมัยนี้เขาก็นิยมอย่างนั้นแก่แล้วทำอะไรไม่ไหวก็เข้าวัดมีกี่มีกำลังมังชาก็ตะเกียกตะกายกันไปเหลือแต่เหงื่อก่อนหลังสดหลังแข็งก่อนแล้วนี่ก็ประคองเข้าวัดหรือแม้บางทีก็ตายแล้วนะหามเข้าวัดเลยแล้วจะไปรู้เรื่องราวอะไรมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องว่ากันมากมากอะไรนั้นชี้แจงกันมากมากหน่อยแล้วสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะมันเรื่องจริงด้วยแต่ที่พ่อแม่เนี่ยจะจุงลูกจุงหลานเข้าวัดเข้าวาให้พระอบรมนี่ก็ยากมันเคยมีไอ้ที่เขาไม่อยากจุงไปพอเราก็ไปเห็นพระในสถานที่นั้นแล้วไม่น่าจุงเข้าไปแล้วจะเห็นท่าตีกันทะเลาะกันเนี้ยผมเห็นรังแกกันเนี้ยแย่งกินแย่งกันนอนนะเรื่องอะไรจะจุงลูกจุงหลานเข้าวัดเดี๋ยวก็จะไปเอานิสัยนักบวชมาใช้ในบ้านอีกเลยไม่เอาไปเลยไปทำก็ไปทำแบบประเพณีไปงั้นมันพักมันโกนทำมันสาวมันสาเหตุการณ์ศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปตายแล้วก็นิมนต์ท่านมาสวดมาดิการมาทุกคนเผาไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเลยประเพณีที่ผิดแต่ยังมีประเพณีที่ผิดเยอะที่มาใช้กันในพุทธเนี่ยแล้วแต่ว่าหาข้อพันธะผูกพันมาให้สติมันหนักอย่างก็คนตายเนี่ยทำไมมีพระสวดก็เผาไม่ได้มันมีพระมาติกามันตะกุลมันเผาไม่ได้กลายเป็นผีดิบเนี่ยถือไปอย่างนั้นเลยที่ในดงในป่าที่ก็ตายผีดิบเป็นที่มันเป็นอย่างตอนนี้ไม่มาเนี่ยมากันหามลงแรงมาแล้วจะรู้เรื่องอะไรกันแล้วก็คิดเอาอะไรกันมันผิดหรือมันถูกสิ่งที่หลวงพ่อเขาเห็นมาเนี่ยมันมีเยอะแยะบางทีก่อนจะเผาก็ต้องเผามะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวราดหน้าไม่รู้ราดทำไมการประโยชน์อะไรก็ไม่รู้แล้วจะเกิดมะพร้าวมันมีไปราดหน้าทำไงไม่ใช่เผาได เราก็ดูที่นะหมูหมางัวควายเป็ดไก่มันตายนะใครมาพาไปล่าหน้ามั่งต่างคนต่างเน่านั้นต่างคนต่างเป็นขี้เถ้านั้นซึ่งชื่อว่าสังขารธาตุสี่ยังถือเป็นภาระอีก ไปทำก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นไปโอ้มันมีเยอะแยะศาสนาลุงลังแล้วไม่ใช่ศาสนากระปี้กระเปล่าไม่ใช่ศาสนาองอาจมันเป็นศาสนาลุงลังสะพายโน่นสะพายนี่แบกโน่นแบกนี่เน็บโน่นเน็บนี่กันจนเรียกว่าดูก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันกระจายคำว่าพุทธพุทธเนี่ยรู้ละไม่เป็นพันธะแก่ไม่เป็นพันธะแก่สติทำเหล่าใดถ้าทำแล้วสติปลอดโปร่งไม่ข้องเกี่ยวกับสมมติทั้งหลายนั่นแหละเป็นธรรมของท่านเขาจะเรียกว่าธรรมปล่อยวางธรรมหนีอารมณ์